رسیم به سوره مبارکه ابراهیم. ببینید در سوره های گذشته که سوره های یوسف بوده، مسئله توحید تا سوره یوسف، سوره یونس، سوره هود با دلائل عقلی و نقلی مبرهن شد، ثابت شد و بدیهی شد که هیچ کسی بغیر از الله لایق پرستش نیست. در سوره مبارکه رعد یک سری تنبیهات و توضیحات بیشتر بود، دلایل بیشتری بود. حال در سوره ابراهیم به این میرسیم که اگر هنوز هم مشرکین معاندین تسلیم نمیشوند، برای آنان وقائع را بیان کنید، واقعات دنیوی و اخروی. بعضی از واقعات دنیوی را ایام الله میگند و واقعات اخروی که تذکیر به ما بعد الموت میگویند. لذا الله میفرماید تذکیر به ایام الله و تذکیر به ما بعد الموت بدهید. در این دنیا برای انسان ها چه واقعات، بعضی ها خدا نصرتشون داد، کمکشون کرد، نجاتشون داد، بعضی ها خدا عذابشون داد. در آخرت هم بعضی ها در ناز و نعمت هستند، بعضی ها در شکنجه و عذاب هستند. این وقائع را بیان کن تا اینها اونها را تکام بده. در حال دیگه به قدر کافی بیان شد. بنابراین در سوره مبارک ابراهیم وقائع دنیوی و اخروی بیان میشه، چون که شنیدن بعضی از وقائع انسان را به راه راست هدایت می کند و انسان بر مسیر قرار می گیرد. و مراد از واقعات چی هستند؟ در واقع تخویفات و انعامات، هر دو، چه دنیوی چه اخروی. لذا بیشتر تو این سوره اینها بیان می شود. الله می فرماید الف لام را، کتاب انزلنا، ای هذا کتاب، اشاره به این سوره هست. کتاب انزلنا هو الیک، این کتابی هست که ما نازل کردیم به سوی تو ای محمد رسول الله. لتخرج الناس، مقصد نزول، هدف نزول، لتخرج الناس، تاکی بیرون کنی به وسیله این کتاب تمام مردم را، من الظلمات الى النور، از تاریکی ها به سوی نور، از شرک به سوی توحید، از کفر به سوی ایمان. برسی با بیان وقائع، واقعات برایشون بیان کنی دنیوی و اخروی، تاکه اینها از زلالت نجات بیابند. به اذن ربهم، با توفیق ربشان، بیرون کنی اونها رو به کجا؟ الى صراط العزیز الحمید، انها را راه نمایی بکنی برای اون ذاتی که غالب و ستوده شده است. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، اون الله الى صراط العزیز الحمید، صراط الله اتفس بر عزیز حمید، آن اللهی که له ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام تصرفات آسمانی و زمینی مال او، و وويل للكافرين من عذاب شديد. این تخویف اخروی، ویل و هلاکت برای کافران، من عذاب شدید بیان ویل است. ویل یعنی چی؟ من بیانی است، یعنی عذاب شدید برای کافران است. کدوم کافران؟ الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره، اونهایی که مقصد زندگی دنیا را قرار دادن نه آخرت را، آنهایی که ترجیح دادن پسندیدن زندگی دنیا را بر آخرت. و یسدون عن سبیل الله، اول ضلال دوم ازلال، هم خودشان گمراه شدن هم دیگران را از راه الله گمراه کردن. و یبغونها عوجا، آنهایی که در راه الله می طلبند کجیرا. کجی منظور چیه؟ شبهات بیان می کنند، سوالات و اشکالات وارد می کنند، تا اینکه کسانی که پیروان اسلام هستند دچار شک و تردید بشوند. یبغونها عوجا، ببینید مراد از این علماء سو هست، درویش ها و پیرهای باطل است، پیشوایان خرافاتی هست که موجب گمراهی مردم می شوند. آیات الهی را به خاطر اغراض نفسانی خودشان و به خاطر شکم و مال و منال و هوای نفس توجیه و تاویل می کنند، آیات را توجیه و تاویل می کنند، می خواهند راه شرک را باز کنند. و یبغونها عوجا، این ملاها مراد استند، اونها در این تخویف داخلند. رسول الله صلی الله علیه و سلم وعید بسیار شدیدی بیان فرمود، فرمود ان اخوف ما اخاف على امتی، بزرگترین چیزی که من میترسم بر امت من چیه؟ الائمه المضلین، اون ائمه، اون پیشوایان دینی که گمراه کنندگان هستند، مردم را به سوی خرافات و به خاطر اهداف خودشون به سوی شرک میبرند. و یبغونها عوجا، تفسیر قرطبی نوشته ای یطلبون لها زیغا و میلا، سعی میکنن راه خدا کج بشه، تمایل به خرافات بشه. لموافقت اهوائهم و قضاء حاجاتهم و اغراضهم، سعی میکنند که دین خدا موافق حاجات اونها باشد، موافق اغراض و اهداف شوم اونها باشد. این است و یبغونها عوجا. مثلا آیه در رابطه با توحید صریح است، این میاد این آیه را توجیه میکنه، این آیه را تعویل میکنه تاکه معنی اصلی کسی نگیره که معنی اصلی توحید را اثبات میکنه. لذا الله می فرماید اولئك في ضلال بعيد، این انسان ها در گمراهی هستند بدور از حق. و ما ارسلنا من رسول، دلیل نقلی اجمالی از همه انبیا، همه انبیا را ما برای حق و اثبات حق فرستادیم. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، هیچ پیامبری را من نفرستادیم مگر به زبان قوم فرستادیم. لیبین لهم، مقصد بعثت تمام انبیاء تبیین مسائل، روشن شدن مسائل. فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، الله کسی را که بخواهد گمراه می کند و کسی را که بخواهد هدایت می فرماید. و هو العزیز الحکیم، اون ذات غالب است و کارهایش پر از حکمت. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور، حال دلیل نقلی تفصیلی از موسی، ببینید این پیامبر آمد قوم چیکار کردن. الله می فرماید ما فرستادیم موسی را با آیات خودمون، هم آیات تکوینی مثل معجزات و هم آیات تشریعی مثل تورات. ان اخرج قومك من الظلمات الى النور، مقصد بعثت موسی بی این که قوم را بیرون کن، قوم را نجات بده از تاریکی به سوی نور. و ذکرهم به ایام الله، آنها را تذکر بده ببین به موسی هم گفتیم که اونها را از وقائع دنیوی بیم بده، پس در این سوره هم وقائع است. و ذکرهم، پند بده اونها را به ایام الله، ایام الهی. در این دنیا ایامی بوده که برای بعضی نقمت، برای بعضی نعمت. مثلا برای خود موسی و فرعون، برای موسی و بنی اسرائیل نعمت بود اون روز، و برای فرعون و فرعونیان نقمت و عذاب و غرق بود اون روز. پس به این ایام الله، این وقایع دنیوی مردم را چی کن؟ پند و اندرز بده. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، همانا در این وقایع، در این ایام الله، آیات و نشانات متعدد هست برای هر انسان صبار. صبار اونی که وقتی که مصیبت براش میاد صبر میکنه، شکور اونی که وقتی نعمت براش میاد قدردانه. صبار عند المصیبه و شکور عند النعمه. رضا الله می فرماید در این آیات هست برای هر انسان صابر و شکور. و اذ قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله، این خودش یکی از وقایع دنیوی است، الله برای ما بیان می فرماید این یکی از واقعات است. یاد کن زمانی که موسی به قومش گفت اذكروا نعمت الله علیکم، شما نعمت های الهی را یاد کنید. اذ انجاکم من آل فرعون، زمانی که شما را الله نجات داد از آل فرعون. یسومونکم سوء العذاب، اون آل فرعونی که می چشاند شما را عذاب بد. و یذبحون ابناءکم، اون آل فرعونی که می کشت اولاد و فرزندان شما را. و یستحیون نساءکم، و دختران شما را زنده نگه می داشت. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، در این چیز بلای عظیمی از جانب ربتان بود. بلاء عرض کردم یا منظور مصیبت است، اون وقت ذلکم مشارلش همین کشتن و زنده نگه داشتن است. این که بچه های شما رو می کشت واقعا مصیبتی برای شما بود، این که دختران شما رو نگه می داشت واقعا مصیبتی برای شما بود. و بعضی میگن فی ذالکم بلاغون، چون بلا دو معنا بود، نعمت به معنی نعمت هم میاد، ذالکم اون وقت مشارلش نجات است، انجاکم انجا است، یعنی این که ما شما را نجات دادیم ای بنی اسرائیل، این نعمت بزرگی از جانب پروردگار بود. و اذ تأذن ربکم، موسی علیه السلام به قومش هنوز میگه که رب شما اعلام کرده، به وسیله من موسی اعلام کرده. چی اعلام کرده؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شما انسان های شاکر و سپاسگزاری بودید من می افزایم در شما. این نتیجه دنیا و آخرت یاد داره، می افزایم در مال شما، در منال شما، در رزق شما، در دین شما، در ایمان شما. اما ولئن کفرتم، اگر شما کفر کردید، ناسپاسی کردید، بدانید که این عذابی لشدید، عذاب من اون وقت سخته. وقال موسی، حال موسی چی گفت؟ وقال موسی ان تکفروا انتم، موسی به آنان گفت ای قوم اگر شما کفر کنید، انتم و من فی الارض جمیعا، شما و تمام آنهایی که در زمین هستید. اگر کفر کنید به الله هیچ ضرری نمیرسد. الله مگر از ایمان کسی، از عبادت کسی فایده میبرد که از کفر ضرر ببیند؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، بدون شک الله بی نیاز از تو ستوده شده. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، این واقعه اول است. خدمت شما عرض کردم که در این سوره الله عزوجل می فرماید وقائع دنیوی را برایشون بیان کن تا از وقائع دنیوی اینها تکان بخورن بیاین به سوی هدایت. حال الله عز و جل می فرماید الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود. این واقعات گذشته، اینا واقعا برای یک مسلمان درس. الله می فرماید الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، آیا نیامد پیش شما اخبار آنانی که قبل از شما بودند؟ قبل از شما بودند مثل کی؟ قوم نوح و عاد و ثمود، مثل قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود. مقصود از داستان تعریف کردن اینها چیه؟ والمقصود منه انه علیه السلام یذکرهم بامر القرون الماضیه. پیغمبر تذکر بدهد برای اینکه در قرون ماضیه چیکار کردند، چی شد. والامم الخالیه، اون امتهایی که گذشتند. والمقصود منه حصول العبره، مقصود از این واقعات اینه که عبرت حاصل کنند. به احوال من تقدم و هلاکهم، از هلاکت اونها عبرت بگیرند، از احوال اونها عبرت بگیرند. لذا الله می فرماید قوم نو، قوم عاد، قوم ثمود، والذین من بعدهم، کسانی که بعد از اینها بودن مثل فرعون، مثل قوم لوط. لا يعلمهم الا الله، آنان را هیچ کسی نمیداند به غیر از الله. خدا میدونه چه بندگانی را او نابود کرده، هلاک کرده. الله می فرماید جاءتهم رسلهم بالبينات، پیش این امت ها رسول آمدند، پیامبران آمدند، با دلائل آمدند، با معجزات آمدند. اما قوم چیکار کرد؟ فردوا ایدیهم فی افواههم، دست ها را به دهان گرفتند، دست ها را به دهان خودشون گرفتند یا به دهان اونها گرفتند. دو تفسیر داره اینجا، یکی این که مشرکین دست های خودشون را به دهان خودشون گرفتند، منظور اینه که وقتی کسی عصبانی بشه دستش را به دهان میبره، گاز میگیره. یعنی به جای این که از انبیا استقبال بکنند، اینا چیکار کردند؟ بر انبیا عصبانی شدند. فردوا ایدیهم فی افواههم. عن ابی الاحوص عن عبدالله، عبدالله بن مسعود گفته قال فی قول تعالی فردوا ایدیهم فی افواههم، قال عزو علیها غیظن، یعنی دستهای خودشون را با دهان با دندان گاز گرفتن از بس که غیظ بودن بر پیامبران. عزو علیها غیظن. پس یک تفسیر اینه فردو علیها فی افواههم، دست به دهان خودش. دومین تفسیر که دستها را به دهان انبیا بردند، یعنی به انبیا گفتن شما ساکت بشید، شما حرف نزنید، دهانشون را بستند. این تفسیر دوم هست. ای انهم وضعوا ایدیهم على افواه الرسول علیهم السلام، دستهای خودشون را بر دهان رسول گذاشتند. منعا لهم من الکلام، که اونا را منع کردن شما کلام نکنید، شما چی نگید. لذا الله می فرماید وقالوا، این اقوام چی اعلام کردند؟ وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به، ای پیامبران ما کفر کردیم، ما قبول نداریم آنچه که شما فرستاده شدید. و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مرید، همانا ما در شک هستیم از آنچه که شما ما را میخوانید. شک یعنی شک عظیم، التنوین للتعظیم، شک بزرگ داریم از اون مسیر توحیدی که شما ما را میخوانید. بسوی آن مریب، مریب یعنی متحیر، سرگردان. اما رسول چه جواب دادند؟ قالت رسولهم افی الله شکون، آیا درباره الله شما شک میکنید؟ بی انصافا، اون اللهی که فاطر السماوات، فاطر صفت لفظ جلاله الله است، اون اللهی که آفریننده آسمان ها و زمین است درباره اون شک داری؟ و اون الله يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، شما را فرا می خواند تا که ببخشد بعضی از گناهان شما را، و یؤخركم الى اجل مسمى، و شما را مهلت بده، تاخیر بده تا مدتی معین. اما پیروان انبیاء چه ایرادی گرفتن؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، شما نیستید مگر بشر مثل ما هستید، شما چه برتری بر ما دارید؟ تريدون ان تصدون عما كان يعبد اباؤنا، شما میخواهید ما را باز بدارید از اون معبودانی که پدران ما عبادت کردند. فاتون بسلطان مبین، ای پیامبران بیاورید مدرک روشن، بیاورید دلیلی و معجزه‌ای که ما میخواهیم واضح. اما الله عز و جل جواب انبیاء را ذکر میفرماید، اونا معجزه‌ای خواستن، گفتن اون معجزه واضح روشنی که ما میخواهیم. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، رسول چه جواب دادند؟ رسول گفتن ما نیستیم مگر بشر مثل شما. معنیش چیه؟ معنیش اینه که معجزات در اختیار ما نیست، ما فقط رسول خداست. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، اما این الله است که منت می گذارد بر هر کسی بخواد از بندگان خودش. خدا بخواهد منت می گذارد، معجزه که شما می خواهید می آورد، کار ما نیست. و ما کان لنا، ها تفسیر مدارک روی این تفسیر نوشته، والمعنى ان الاتيان بالايه التي قد اقترحوها، معنا اینه که اون آیه که اونها میخواهند ليس الينا، این در دست ما پیامبران نیست، ولا في استطاعتنا، در وسع و توان ما هم نیست، و انما هو امر يتعلق بمشيئه الله تعالى، این با مشیت خدایی ارتباط دارد. لذا الله میفرماید که وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان، برای ما سزاوار نیست، برای ما این قدرت نیست، ان ناتيكم بسلطان، اینکه ما بیاوریم پیش شما معجزاتی، الا باذن الله، مگر خدا خودش بگه این معجزه را ببری اجازه بده میتونیم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، این خلاصه توحید است که هر چی که این دشمنان مخالفت میکنند مخالفت بکنند، فقط و فقط باید بر الله توکل کنند مؤمنان. حال چرا ما توکل نکنیم؟ رفع معنی و ما لنا الا نتوکل علی الله، چی شده ما را که توکل بر خدا نداشته باشیم، در حالی که وقد هدانا سبلنا، الله به ما نشان داد راهای هدایت ما را، پس چرا به خدا توکل نکنیم؟ راه هدایت اون راهی هست که منافع دارین ما در اون هست، اون قرآن است. ولا نصبرن على ما آذیتمونا، سوره مکی هست، بحث جهاد اینجا نیست، و ما حتما حتما صبر میکنیم بر آنچه که شما ما را شکنجه میدید. یعنی رسول این جوابها را دادن. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، بیان صبر است، توکل کنندگان فقط باید بر خداوند توکل بکنن. به هر حال رسول به آنان گفتند که ای ملت، ای قوم، ما نمیتونیم اون عزا، اون آیه که شما میخواهید، اون خواسته که شما دارید، خواسته شما را ما نمیتونیم برآورده بکنیم. کار ما ابلاغ است، بلاغ است، پیام خدا را رسوندن است، که پیام خدا را می رسانیم، بعد از اون توکل ما به خدا، صبر می کنیم هر چی که از جانب شما، هر مشکلی که از جانب شما و خطر و تهدیدی که از جانب شما متوجه ما بشه، ما بر ذات الله عز و جل توکل می کنیم. صدق الله مولانا العظیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا وصحبه سبحانك اللهم إنك أنت العليم الحكيم در این سوره مبارکه بیشتر بیان وقائع هست برای درس گرفتن واقعات دنیا یا واقعات آخرت واقعات و حوادثی که در دنیا افتاده یا در آخرت می افتد الله عز و جل فرمود اونها را یادآوری بکنید تا مردم درس بگیرند مردم عبرت بگیرند حال از این آیه شریفه گفتگویی هست بین انبیا و بین پیروان انبیا ابتدا کفار به پیامبرانشان میگویند تهدیدشون میکنند وعید بیان میکنند و قال الذين كفروا لرسلهم کسانی که کفر کردند به پیامبرانشان گفتند لنخرجنكم من ارضنا ما حتما شما را بیرون میکنیم از سرزمین و بلاد خودمان او لتعودن في ملتنا یا اینکه شما حتما برگردید به دین ما به آیین ما به مذهب و مسلک ما برعکس به انبیا میگن به جای اینکه انبیا اونها را ارشاد بکنن اونها به انبیا خط میدن فاوحى الیهم ربهم لنهلکن الظالمین این تسلیه الهی هست برای انبیا خدای عزوجل به سوی پیامبرانش به سوی انبیاء خودش وحی فرستاد که شما نگران نباشید تسلی دادند که این مخالفان شما این دشمنان شما اینهایی که شما را تهدید میکنند من حتما اینها را هلاک میکنم ما هلاک میکنیم چنین ظالمین را این دفع مذرت است یعنی شر اونها را از سر شما کوتاه میکنیم شما را از دست اونها نجات میدهیم ولنسکننکم الارض من بعدهم این جلب منفعت است بعد از دفع مذرت جلب منفعت که نه اینکه از شما آسیب و ضرر و خطر را دور میکنیم بلکه شما را در زمین اسکان میدهیم بعد از اونها یعنی بعد از هلاکت قوم زمین مال شما حکومت مال شما ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید الله تعالی می فرمه این جایگاه یعنی این که الله نصرت می کند دشمنانش را نابود می کند این مخصوص انبیا نیست هر کسی که از مقام و جایگاه من رب بترسد و خاف و وعید و از وعید هم بترسد از وعیدی که انبیاء علیهم السلام ذکر کردند از عذاب خدا از گرفت و مؤاخذه از اون بترسد و استفتحوا و خاب کل جبار عنید الله می فرماید که طلب فیصله کردن کی طلب فیصله کرد این آیه دو تفسیر دارد یکی اینکه واستفتهو فاعل انبیا هستند. انبیا از خدا خواستند خدایا بین ما و بین قوم ما فیصله بکن. در قرآن کریم داریم رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحی. بار الها بین ما و بین این قوم فیصله کن و تو بهترین فیصله کننده هستی، بهترین حکم و داور هستی. پس این کسی که طلب فیصله کرد طبق این تفسیر کی بود؟ انبیا. این فاعلش انبیا هست. این تفسیر اول که انبیا طلب فیصله کردند و خواب کل جبار انید. بعد از تقاضای اونها، بعد از دعای اونها که رب نفتح گفتند، ناکام شد، نامراد شد، خائب و خاسر شد. هر انسان جبار، هر انسان زورگو و معاند و ضدی. اما بعضی گفتن واستفتهو به طرف اقوام است، الذین کفرو هست، که آنان وقتی که انبیا از خدا خواستند خدای فیصله کن، آنان هم فیصله خواستند. یعنی لما استفتح الانبیا، وقتی انبیا خواستن فیصله کند خدا، اونها گفتن خدایا بین ما و بین اینها فیصله بکن. مثل نظر ابن حارث که گفت که خدایا ان کان اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. خدایا اگر این به حق است، اگر این واقعا از سوی تو هست، پس بر ما سنگ ببارن یا اوئتنا بعذاب علیم، یا عذاب دردناک بیار. این طلب فیصله است. یعنی مشرکین زمانی که انبیا از خدا حق خواستن، فیصله خواستن، مشرکین هم تقاضا کردن واستفته. پس طبق این فاعل کی هست؟ کفاره، مشرکینه. وقتی که اونها از خدا خواستن که خدا فیصله کند، الله فیصله کرد. فیصله الله اینه که همیشه اهل باطل ناکام، نامراد و خواب کل جبار عنید. خب این که هر جبار عنید ناکام و نامراد شد، به عذاب گرفتار شد، این در دنیا است. اما در آخرت من ورائه جهنم، الله می فرماید ورای این، پشت سر این، یعنی علاوه از عذاب دنیا جهنم برایش در آخرت است. و در اون جهنم و یسقا من ماء صدید، نوشانده میشه، داده میشه از آب صدید، زرداب. الله نجات بده. زرداب اون آبی که از زخم میاد، یتجرعه جرعه جرعه، اونها را می نوشد، نمیتونه از گلوب فری فرو ببرد. ولا یکاد یصیبه، و نزدیک نیست که فرو ببرد، یعنی نمیتونه، ولی مجبوره این نجاست ها را فرو ببرد از گلو. و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، مرگ میاید به سراغ از هر مکان. مرگ بیاید یعنی اسباب مرگ، در جهنم مرگ نیست. چنان مصیبتی میاد که انسان باید بمیره. اصلا انسان در قهر جهنم میفته، هر کس از بلندی به پایینی بیفته میمیره. اسباب موت میاد، اما و ما هو بمیت، این میت نیست، موت براش نیست. بله. ومن ورائه عذاب غلیظ، ورای آن، پشت سر آن، یعنی بعد از این مرحله عذاب غلیظ است، عذاب سخت است. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد، این مثالی هست برای بربادی اعمال صالحه مشرک. چون امکان داره در دل شما این بیاد که به انواع عذابها، عذابهای گوناگون گرفتار میشه، از این عذاب به اون عذاب، مگر این در دنیا هیچ وقت نیکی نکرده، هیچ وقت کار خیر نکرده که اون دستگیرش بشه، عذاب از سرش دور بشه. الله میفرماید که اعمالش نه، اعمالش به درد نمیخورد. مثل الذين كفروا بربهم، مثال آن کسانی که کفر کردن نسبت به ربشان، یعنی نسبت به توحید رب، اعمالهم کرماد، اعمالشان مثل خاکستر است. رماد خاکستر، آتشی که چند ساعت روشن بوده. اشتدت به الریح فی یوم عاصف، که شدت بیابد بر آن طوفان در روز طوفانی. در روز طوفانی وقتی که خیلی طوفان تند بوزد، اون خاکسترهایی که اونجا هستند کجا میرند؟ همه پراکنده میشن، همه ناپدید و نابود میشن، از بین میرند. لذا مشرک عملش را طوفان میبرد، یعنی طوفان شرک، طوفان کفر میاد و هر چی که عمل کرده اون اعمالش را میبره، هیچ چی برایش نمیماند. لا یقدرون مما کسبوا على شيء، انها قادر نمیشوند، نمیتوانند از آنچه که کسب کردند بر چیزی قادر نیستند. بلان ذالک هو الضلال البعید، الله می فرماید این ضلال است، این گمراهی است، گمراهی بدور از حق، البعید عن الحق. خب پس این تا اینجا بربادی و تباهی اعمال مشرک. حال دلیل دوم توحید که در این سوره گفتیم، دلائل عقلی هم بغیر از دو تا دلیل نقلی، بقیه دلائل عقلی هستند. حالا این دلیل دوم عقلی هست بر اثبات توحید. الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق، آیا ندیدی، خبرداری یا نداری که الله آفرید آسمان ها و زمین را بالحق، ایل اظهار الحق، برای اظهار حق. این یشاء یذهبکم، اشاره به وقایع دنیوی هست، همان طوری که پیشینیان را خداوند هلاک کرد و برد و امروز نیستند، شما را هم قادر ببره. این یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید، اگر الله بخواد شما را میبرد و خلق جدید میآورد، انسان ها و نسل جدیدی میآورد. و ما ذلک علی الله بعزیز، این بر الله مشکل نیست. عزیز اینجا معنی مشکل، این بر الله سنگین و مشکل نیست. و بر رسول الله جميعا، حال یک واقعی دیگر از وقائع، اما این از وقائع اخروی است. اینها همه درسند، اینها محل تعمق و تأملند که یک انسان به آینده بیندیشد، بیشتر به گمراهی ادامه ندهد. الله از مکالمه و از گفتگوی تابعان و متبوعان در جهنم خبر میدهد، یا پیران و مریدان، کسانی که تبعیت کردند از بزرگانی که اون بزرگانشون خودشون گمراه شده بودند. و برزو لله جميعا، برای الله همه ظاهر می شوند، تابع و متبوع، اون همه کسانی که شرک کردند. فقال الضعفاء للذين استكبروا، ضعفا می گویند این کسانی که ضعیف بودند، نه از نظر مالی بلکه فرعی، از نظر رای، اینها را دیگران فریب دادند. فقال الضعفاء للذين استكبروا، به مستكبرين میگویند، به متکبرین و سرکشان میگویند، انا كنا لكم تبعا، ما در دنیا تابع شما بودیم، پیرو شما بودیم، فهل انتم مغنون عنا، من عذاب الله من شيء. آیا می توانید دفع کنید، دور کنید از ما، از عذاب خدا چیزی را؟ عذاب خدا را از ما بردارید؟ ما خب دنبال شما بودیم. اونها چه جواب میدن؟ جواب مطبوعین، جواب مستکبرین، رؤسای کفر و شرک، قالوا لو هدانا الله لهديناكم، اگر الله ما را هدایت میکرد ما هم هدایت میکردیم شما را، اگر ما راه بلد بودیم خود ما بلد نیستیم ما به شما نشان میداد. لذا الان خاطرتون جمع بشه، ما داد و فریاد بکنیم یا نکنیم، تلاش بکنیم نکنیم، دست پا بزنیم نزنیم، جای ما همین جاست، از اینجا خلاصی نیست. سواء علينا اجزعنا ام صبرنا، بر ما برابر است ما جزع و فز بکنیم، داد و فریاد بکنیم، آه و فغان بکنیم، ام صبرنا یا صبر کنیم، ما لنا من محیص، برای ما خلاصی نیست، رهایی نیست، از اینجا دیگه خلاص نمیشیم. لذا سر جایتون بشینید و تحمل کنید. این مستکبرین به مستضعفین میگویند. اما یکی از عوامل اصلی گمراهی شیطان است. شیطان اونجا تکلیفش چی میشه؟ شیطان که این همه انسانها را فریب داد، این همه انسانها را به هلاکت کشید، به بدبختی کشید، اونجا خب شیطان هم حتما میاد به میدان، به صحنه، باید جوابی داشته باشه برای این همه اضلال خودش، این همه گمراه کردن انسانها. الله عز و جل سخن شیطان را و اظهار نظر او را نقل می فرماید. وقال الشيطان لما قضي الامر، شیطان میگوید زمانی که امر فیصله شد، یعنی وقتی که تمام جهنمی ها به جهنم رفتن، بهشتی ها به بهشت رفتن و تکلیف هر کسی تعیین شد، شیطان چی میگه؟ ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم فاخلفتكم، اول قبول میکنه که من گمراه کردم شما را، به اصطلاح لوم خودش را، ملامت خودش را میپذیرن، میگوید ان الله وعدكم وعد الحق، همانا الله با شما وعده کرد، وعده حق، و وعدتكم فاخلفتكم، منم با شما وعده کردم اما من خلف وعده کردم. ببین خدا چی وعده کرده؟ خدا در هر جای قرآن به ما وعده کرده، با ما هر کسی فقط منو عبادت بکنه، به من ایمان بیاوره، به دستورات من پایبند باشه، عمل صالح انجام بده، من کمکش میکنم، من بهشت را بهش میدم. این مثلا از وعدای الهی، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اینا که عقیده درست، ایمان درست، عمل صالح داشته باشن، در جنت الفردوس من جایشون میدم، من اونها را حمایت میکنم، من اونها را نصرت میکنم. وعده الهی تو قرآن زیاد. لذا این وعده الهی است. شیطان چه وعده کرده؟ شیطان در طول زندگی انسانها را که به شرک گرفتار کرده وعده داده، گفته شما اینها را پرستش بکنی، اینها برای شما سودمند میشن، به نفع شما میشن. اولا که قیامتی نیست، اگر قیامتی باشد همین ها سفارش شما میکنند. خب الان قیامت آمد، کجا سفارش کردند؟ کجا شدند اینها؟ اینها گم شدند، اثری از اینها نیست. لذا اینا وعده شیطان است که وعده شیطان چی شد؟ خلف وعده شد. ان الله وعدكم وعد الحق، همانا الله با شما وعده بحق کرد، ووعدتكم فاخلفتكم، من با شما وعده کردم، خلفه وعده کردم، گفتم شما گوسفند بکشید به درد شما میخوره، شطور بکشید به نفع شما میشه. اینا وعده های شیطان هستن. انسان ها را به سوی شرک، به سوی غیر الله پرستی هدایت کرد. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم. لذا شیطان میگه که من خیلی تسلط بر شما نداشتم، کار من فقط تشویق بود، شما خودتون قبول کردید. و ما کان لی علیکم من سلطان، برای من هیچ نوع تسلطی بر شما نبود، هیچ نوع تسلط و اجباری نبود. الا ان دعوتکم، مگر فقط این که من بالواسطه یا بلاواسطه شما را دعوت دادم، گفتم بیایید به این سمت و سو. فاستجبتم لی، شما به اختیار خود اجابت کردید برای من، خودتون آمدید، خودتون قبول کردید. لذا الان فلا تلومونی ولومو انفسکم، مرا ملامت نکنید، خودتون را ملامت کنید. خود کرده را دوای نیست، چاره نیست، خودت کردی، خودت آمدی به طرف من. فلا تلومونی ولومو انفسکم. خب الان از دست تو چی میشه؟ چه کمکی؟ ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخی. الله میفرماید شیطان اعلام میکنند من نمیتوانم فریاد رس شما باشم، به فریاد شما رسیدگی کنم، و من خودم کلی مشکل دارم. و ما انتم بمصرخی، نیست شما هم فریاد رس من یعنی مشکلات من را حل کنید. فقط اعلام بیزاری میکنه از عمل انسان که در دنیا داشته. اینی کفرت بما اشرکتمون من قبل، من کفر کردم، من انکار میکنم. بما، آن فعلی که شما کردید در دنیا، آنچه که شما مرا شریک قرار دادید، من قبل، قبل از این، یعنی در هر کار خودتون من همراه بودم، شریک قرار میدادید مرا، من در هر کار نقش داشتم، لذا من نمیتونم کاری برای شما بکنم. الله میفرماید ان الظالمین لهم عذاب الیم، همان این نوع ظالمین، این نوع مشرکین که فریب خوردگان شیطانند و غلامان گوش به حلق شیطان هستند، حلقه به گوش، اینها برایشون عذاب دردناک است. خب این از مشرکی که از شیطان تبعیت کرده. اما مؤمنین را الله عز و جل می فرماید، بشارت برای مؤمنین است. مؤمنین در ناز و نعمت، در حمایت الله عز و جل. ان الله وعدكم وعد الحق، وعده الهی امین است. و ادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات، داخل قرار داده می شود، داخل کرده می شود کسانی که ایمان و عمل صالح انجام دادند، هم اعتقادشان خوب و هم عملشان صالح. کجا داخل می شوند؟ جنات تجری من تحتها الانهار، در اون جنات و در اون باغاتی که جاری است از زیر درختانش نهرها، از زیر کاخا و قصورش نهرها، خالدین فیها بإذن ربهم، اینها همیشه در آن جنات هستن بإذن پروردگار، بتوفیق رب. اونجا بغیر از تحیه، خوش آمدگویی، سلام گفتن، هم دیگر را احترام گذاشتن کاری ندارن، یعنی همیش فضا فضای محبت، فضا فضای احترام است. تحیتهم فیها سلام، تحیه آنها، خوش آمدگویی آنها، به هم دیگه سلام، سلام گفتن است. لذا اینها در ناز و نعمتند. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه، این دلیل نقلی است از تمام انبیاء خدا. الله می فرماید که ببینید انبیاء کلمه طیبه، کلمه توحید را حامل بودند، آوردند، این کلمه غرض شد در دلها، کاشته شد اثرات این کلمه، نتائج این کلمه. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا، آیا ندیدی چگونه الله بیان فرمود مثال کلمه زیبا، کلمه طیبه. این کلمه کلمه توحید است، این کلمه کلمه ای هست که از این یک تاپرستی ثابت میشه، کلمه ای هست که از اون یگانگی خدا ثابت میشه. که شجرت طیبه مثال این کلمه، مثل اون درخت زیبایی هست که هیچ عیبی در درخت نیست، نه در ریشه درخت، نه در اصالت درخت، نه در زمینی که اون درخت اونجاست. اصلها ثابت، ریشه این درخت در اعماق زمین ثابت است، در عمق زمین مضبوط است. و فرعها فی السماء، فرع این درخت، شاخ و برگ این درخت در آسمان منتشرند. این درخت چقدر قوی هست، هیچ طوفانی نمیتونه این درخت را خشک بکند. بله، فرعها فی السماء، و این درخت همیشه میوه خودش را میده، همیشه نتیجهش را داره. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، میوه خودش را میدهد هر حین، هر لحظه، یعنی هر وقتی که لحظهش باشد، هر وقتی که فصل و زمانش باشد به اذن رب. و یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون، خداوند این مثال ها را برای مردم بیان می فرماید تا که مردم تذکر بگیرن. پس ببینید این درخت ایمان هست مثالش، که هر وقت نتیجهش را میده. همیشه اهل ایمان از درخت توحید، از درختی که در اعماق دل اونها قرار گرفته توحید، همیشه نتیجه میگیرند، همیشه این درخت مثمر ثمر است، انسان را راهنمایی میکند، این ایمان هدایت میکند انسان از مذرات و از شرک و کفر و هر چیزی که برای انسان خطر، محفوظ میماند. و انسان همیشه ها این درخت همیشه خیرش میرسد، میوهاش به همه میرسد. پس الله بیان میکنه این مثال ها را لعلهم یتذکرون. یک درخت دیگری هست که درخت خبیثه هست، اون درخت کلمه شرک است، به جای کلمه لا اله الا الله، کلمه توحید، اون کلمه که در اون آمیزش غیر خدا با خداست، یعنی شرک. و مثل کلمه خبیثه، مثال اون کلمه خبیثه، کلمه شرکیه، که شجره خبیثه، مثل درخت خبیثه است که اجتثت من فوق الارض. این درخت خبیثه از ریشه برکنده شده، از ریشه برداشته شده، من فوق الارض. ببینید بعضی درخت ها هستن که ریشهشون عمیق نیست، زیاد تو زمین ریشه ندارند، مثل مثلا حنظله، حنظل به اصطلاح، حنظل همون هندوانه ابو جهل معروف هست. این وقتی که کسی معمولی به صورت معمولی برکند و بکند، از ریشه برداشته میشه. لذا کلمه خبیثه، یعنی اون کلمه‌ای که بوی شرک بده، اون کلمه‌ای که در اون کلمه استمداد از غیر الله باشد، اون چنین از ریشه ندارد. ما لها من قرار، اجتثت یعنی از ریشه برکنده شده، و نیست برای هیچ نوع استقراری، او استحکام ندارد، استقرار ندارد، ته قلب جایی ندارد. پس این مثال، مثال کلمه خبیثه هست، مثال شرک، مثال غیر الله پرستی هست. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرة. این متعلق به همین دو مثال ما سبق است، دو مثال گذشته، که یه مثال مال کلمه توحید بود و یه مثال مال کلمه شرک بود. الله می فرماید کسانی که اهل توحید و اهل ایمان باشند، الله عز و جل اونها را به برکت کلمه توحید، به برکت لا اله الا الله ثابت قدم می گذارد، هم در دنیا و هم در آخرت. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، یثبت ای یربط، یربط قلوبهم، خداوند دلهایشان را ربط القلب نصیب می کند. ربط القلب یعنی دلهایشان را گره می ده، دلهایشان را قرص می کند، مستحکم قوی. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، الله تثبیت عنایت می فرماید مؤمنین را با قول ثابت، یعنی با ببرکت توحید الله عز و جل به اونها استقامت عنایت می فرماید. فی الحیات الدنیا و فی الاخرت، هم در زندگی دنیا هم در آخرت، این کلمه توحید باعث استقامت اونها میشه که تمام دنیا بخواهد اون را از این مسیر حق برگرداند نمیتونه، چنان مستحکم هست. و در آخرت هم دستگیرش میشه، به معنی اینکه به دردش میخوره این کلمه، از شدائد و از سختی ها او را نجات میده. و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. اما نتیجه کلمه خبیثه، نتیجه شرک، نتیجه غیر الله پرستی و اون کلماتی که در اون کلمات شرک است و بوی شرک است، الله می فرماید گمراه می فرماید الله ظالمین را گمراه می کند، چون که اونها این راه را راه کج را اختیار کردن. و یفعل الله ما یشاء، الله هر چی که بخواهد از عقاب و از کیفر اعمال الله به او میرسن. خب این دو تا مثال بود، مثال کلمه توحید و طیبه و مثال کلمه شرکیه و کلمه خبیثه. حال الله عز و جل اشاره به واقعات ارز کردم در این سوره بیشتر وقائع دنیوی و اخروی است، که الله عز و جل این وقائع را به منظور عبرت و به منظور درس گرفتن بیان می فرماید. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. خداوند عز و جل اشاره به قومی می کند در این آیات که خدای تعالی به این قوم نعمت عنایت فرموده بود، نعمت ایمان، نعمت توحید، نعمت امنیت، اما اینها این نعمت را تبدیل کردند به نقمت، به جای سپاس ناسپاسی کردند، به جای شکر ناشاکری کردند، آخر خودشون را و قومشون را در هلاکت انداختند. این قوم کیه؟ نوشتن مفسرین که اشاره به مشرکین مکه است، اشاره به مخاطبان اولین قرآن مجید است. چنانچه تفسیر بحر المحیط نوشته علامه اندلوسی که این قوم درباره بدلوا نعمت الله کفرا، این قوم قومی هست که خدای عزوجل به اونها مرکز توحید را عنایت فرموده بود. مرکز توحید بیت الله و کعبۃ الله است. ابراهیم علیه الصلاه و السلام برای اینکه اونجا فقط خدای یگانه پرستش بشه، برای اینکه اونجا یکتا پرستی بشه، این مرکز را درست کرده بود. اما اینها به جای یکتا پرستی همه چیز می پرستیدن، هر نوع بتی اونجا بود. لذا الله می فرماید الله اونها را چیکار کرد؟ در اون حرمش اسکان داد. نعمت خدا همینه، اسکنهم الله حرمه، اندلوسی گفته اسکنهم الله حرمه، خدا این قوم را در حرمش اسکان داد. و جعلهم قوام بیته، قائمین بیت، مجاورین بیت و کسانی که خدمت بیت میکردن، اینها را خدا قرار داد. این شرف بزرگی بود. و اکرمهم به محمد صلی الله علیه وسلم، خداوند اینها را اکرام و اعزاز فرمود. محمد صلی الله علیه وسلم را برای هدایتشون فرستاد، اما اینها چی کردن؟ به جای سپاس، به جای تشکر، به جای قدردانی از این همه نعمتها، فکفروا نعمت الله، نسبت به محمد صلی الله علیه وسلم هم اینها کفر کردند. نسبت به خانه کعبه هم اینها بی حرمتی کردند. به جای عبادت الله، غیر الله را اونجا پرستش می کردند. لذا الله عزوجل به این قوم اشاره می کند که آخر به چه بدبختی و تکلیف و سرنوشت بدی گرفتار شدند. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا، آیا دیدی، خبر داری آنهایی که بدلوا نعمت الله كفرا، نعمت الله را تبدیل کردن به کفر. بعضی گفتند که مراد از این اینها اقوام گذشته هستند که انواع نعمت ها خدا بهشون داده. اگر اقوام گذشته باشند، الم ترى، این مراد از رؤیت، رؤیت با قلب است، یعنی علم، از اونها اطلاعات داری. و اگر مراد مخاطبین زمان رسول الله هستند، مراد از رؤیت، رؤیت با بصر است. الم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا، نعمت الله را تبدیل به کفر کردند. و احلوا قومهم دار البوار، دو مرض داشتن اینها، یکی ضلال، یکی اذلال، یکی خودشون گمراه بودن، دیگران را هم گمراه کردن. بدلوا نعمت الله کفرا، ضلال است. و احلوا قومهم دار البوار، اذلال است، هم خودشون گمراه و هم احلوا قومهم دار البوار. اون جرم اول، این جرم دوم، قوم خودشان را فرود آوردن به دار هلاکت، قرار دادن در دار هلاکت. دار هلاکت چیه؟ دار البوار، این مبدل من هو است، جهنم این بدل است. یعنی جهنم، دار البوار، دار هلاکت یعنی کجا؟ جهنم. جهنم یصلونها، جهنمی که اینها داخل اون جهنم شدند. و بئس القرار، الله می فرماید قرارگاه بسیار بدی هست، جای قرار بسیار خطرناکی هست جهنم. خدا نبر انسان را که اونجا بر انسان بدبخت میشه. و جعلوا لله اندادا، این تفسیر بدلو هست، بدلو نعمت الله، نعمت خدا را تبدیل کردند. نعمت خدا را تبدیل کردند چگونه؟ یعنی به جای توحید شرک کردند، به جای یکتا پرستی همه چیز پرستیدند. و جعلوا لله اندادا، قرار دادن برای الله شرکایی را، شریکانی را، انواع شریک برای خدا. میدونید که مشرکین مکه هم بت می پرستیدند، هم ستاره ها را می پرستیدند، هم جنات را می پرستیدند، هر چیز را می پرستیدند. و جعلوا لله اندادا لیضلوا عن سبیله، برای خدا انداد شریک قرار دادن، این تفسیر بدلو هست. و احل قومهم دار البوار، اونجا خواندیم نه، لیضلوا عن سبیله، این تفسیر و احل قومهم دار البوار است. قومشان را چطور به هلاکت قرار دادند؟ تاکه گمراه کنند دیگران را. لام تعلیل نیست، لام عاقبته، نتیجه عاقبت این شد که گمراه کنند قومشان را از راه خدا. لذا الله عز و جل خطاب می فرماید حبیبش را که به اینها بگو، چند روز بهره بگیرید، چند روز استفاده کنید. قل تمتعو فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، به اینها بگو تمتع کنید، یعنی بهره بگیرید از دنیا، از مادیات چند روزی زنده بمانید، اما بدانید که عاقبتتون خطرناکه. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، مرجع شما بسوی آتش است، بازگشت شما آتش جهنم است. خب این راه مشرکین بود و این هم وعید برای مشرکین. اما مؤمنین مخلصین و محسنین بندگان خاص الله، قل لعبادی، به بندگان من بگو، اینجا این اضافت اضافت شرف است، الله ما را به سوی خودش نسبت میده، لعبادی، واقعا افتخار بزرگی است که انسان عبد خدا و بنده واقعی خدا بشه. قل لعبادی، بگو به بندگان من، الذين آمنوا، اون بندگانی که ایمان دارن به من، اون بندگانی که مرا به یگانگی قبول دارند، به اونها بگو که مشغول این اعمال بشند اگر نجات میابند میخواهند. قل لعبادی الذين آمنوا يقيموا الصلاة، این اصلش هست، لیقیم الصلاة، امره، به این بندگان بگو نماز برپا دارند، و ينفقوا مما رزقناهم، اون عبادت جانی، این عبادت مالی، خرچ کنند از آنچه که ما بهشون رزق دادیم، سرا و علانیا، این کیفیت انفاق است. انفاقی که در راه خدا میکنی هر دو خوبه، هم سرش خوبه هم علانیش خوبه. در بعضی جا امکان دار متهم بشی که آقا زکات مالش را نمیده، اونجا چیکار کن؟ علنی بده تا هر که بدانه که این زکات میده. این که علنی بدی دو فایده داره، یکی رفع اتهام میشه از خودت، همه میدونن که این کسی نیست که مال خدا را، زکات مال را خارج نکنه، و دوم این که تشویق دیگران میشه، چون زکات فرضیه، فرض را بخون علنی، دیگری برادرت هم تشویق میشه، اونم بیاد زکات مالش را میده. اما اونی که صدقات تطوع هست، صدقات تبرع و نفل است، اونها را مخفیانه بده. لذا هر دو خوبه، سر و علانیه، خرج کنند از مال خودشان، از اعمالی که ما بهشون رزق دادیم، به صورت مخفیانه، به صورت علنی. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، این وقت انفاق، زمان انفاق خیلی مهم است. چه زمانی خرج می کنند؟ قبل از اینکه به سختی ها گرفتار بشن، قبل از اینکه بیاد اون روزی که در اون روز داد و ستدی نیست، معامله نیست، رشوه هم ازش قبول نمیشه. ولا خلال، اون روز روز دوستی، روز خله نیست، روز صمیمیت دوستان با هم دیگه نیست، نفسی نفسیه. لذا قبل از اون روز برای خودش ذخیره داشته باشه. خب پس در مقابل کفار، در مقابل مشرکین، الله عزوجل به بندگان خاصش دستور دادن که با این اعمال آخرت خودشون را آباد کنند، عبادتهای جانی بدنی و عبادتهای مالی. الله الذي خلق السماوات والارض، باز هم دلیل دیگر، دلیل بر اثبات توحید، دلیل عقلی، دلیل عقلی آفاقی، علوی و سفلی. الله الذي خلق السماوات والارض، الله آن ذاتی است که آفرید آسمان ها و زمین را، و انزل من السماء ماء، بعد از پیدایش الله تدبیر می فرماید، مدیریت می فرماید، و انزل من السماء ماء، از آسمان آب نازل کرد، آب فرو فرستاد، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، ای انسان ای بنده خدا به وسیله این آب از انواع ثمرات، از انواع میوه ها رزق لکم، رزق برای شما استخراج کرده از زمین. این یکی از نعمت ها. علاوه از این نعمت، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره، مسخر کرد برای شما کشتی ها را تاکه این کشتی جاری بشه در دریا به امر الله. کشتی های غلپیکر، کشتی هایی که هر کشتی به اندازه یک شهره، هر کشتی به اندازه یک شهر فقط آذوقه میاره از اون گوشه دنیا به اون گوشه دنیا. این نعمت مالکیه. این نعمت ها نیاز به سپاسگزاری دارد. این همه نعمت الله عزوجل، تمام حمل و نقل انسان ها، تمام اقتصاد کشورها، تمام تجارت به وسیله این کشتی و دریا انجام میگیرد. لذا این نعمت اندک و معمولی نیست. الله میفرماید که اینها نیاز به تشکر دارد. و سخر لكم الفلک لتجری فی البحر بامره، برای شما کشتی را در دریا مسخر کرد تا به حسب هر سمت و سوی که بخواهید ببرید. این به امر الله است، به اذن الله است. و سخر لكم الانهار، و انهار را، نهرها را، جویبارها را برای شما مسخر کرده، در اختیار شما گذاشته، تابع امر شما هستند. برای خودتون از نهرها جوی میکشید، باغاتتون را آباد میکنید، زمینهای خودتون را کشت میکنید و ارزاق شما از این طریق است. و سخر لكم الشمس والقمر دائبین، الله مسخر کرد لكم، این لام برای انتفاع است، یعنی برای نفع شما، برای فایده شما. شمس و قمر را، خورشید و ماه را، که این هر دو دائبین، این هر دو تابعت، تابع دستورن، روزانه طلوع غروبشون انجام میگیره، فقط و فقط به خاطر شما انسان ها که هم از این خورشید و ماه، هم شما از خورشید حرارت حاصل کنید، گرمی و حرارت، روشنی و نور و منافع بیشماری که خورشید داره، ماه داره، اینا همه برای نفع شماست. و سخر لكم الليل والنهار، همچنین مسخر کرد برای شما شب و روز را، شب برای آرامشتون، روز برای معیشتتون. الله اینا را درست کرده که شب راحت بخوابیم، استراحت بکنیم، خیالمون را راحت بکنیم، و در روز برای معاش خودمون، برای کسب و کار خودمون تلاش بکنیم و از این روشنی روز استفاده ببریم. لذا الله عزوجل به شما عنایت فرمود، این همه نعمت ها را، و آتاکم من کل ما سألتمو، الله به شما عنایت کرد هر چی که شما خواستید، یعنی هر چی که شما خواستید خدا داده. کسی میتونه اعتراض بکنه که هر چی که ما میخواییم که خدا نمیده؟ خیلی چیزها هستن انسان ها از خدا میخواند، خدا بهشون نمیده. چطور در آیه شریفه فرموده و آتاکم من کل ما سألتمو، بلکه تفسیر اصلی و مطلب اصلی آیه این هست که هر چی که به شما، هر چی که به شما داده خدا داده، هر چی که شما خواستید و به شما داده، هر چی که شما خواستید و بعد از اون داده، نه اینکه هر چی بخواهید میده، نه. الله عزوجل مصالح را، حکم را در نظر میگیرد. اما هر چی که شما خواستید و بعد به شما داد، کی داد؟ فقط الله داد، به غیر از الله کسی دیگه نداد. فکر نکن که غیر از الله کسی دیگه داده. لذا هر چی که دارید اینا را الله داده، شما مطالبه کردید، خواستید و داده، الله داده. لذا به غیر از الله کسی دیگه نیست. بله. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمتهای الهی را شما بشمارید، شما اونها را احصا نمی کنید، احاطه نمی کنید، نمیتونید بشمارید. نعمتها هزاران نعمت، از درون خود انسان نگاه بکنه نعمتهای انفسی را در درون الله عز و جل چه قواتی برای انسان گذاشته، قوه باصره، قوه سامعه، قوه ذائقه، قوه لامسه، همه این قوه مدرکه. انسان همین که عقل داره، این نعمت کوچیکی هست، به برکت این عقل الله تعالی بر و بحر را در اختیار انسان گذاشته. انسان 1.5 متر قدش نیست، اما بر و بحر حکومت میکند. زمین هم در اختیارش، خشکی در اختیارش، دریا در اختیارش، جو و فضا در اختیارش. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. این کرامت های کوچکی نیست. لذا الله می فرماید و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، شما نمیتونید احاطه کنید، نمیتونید بشمارید. پس این نعمت ها می طلبد که انسان شب و روز سجده شکر کند، شب و روز سپاسگزار باشد. اما الله عز و جل سرزنش می فرماید عموم انسان ها را که انسان ناسپاس است. ان الانسان لظلوم کفار، همانا انسان، اغلب انسان ها لظلوم، ظلم میکنند، ستم میکنند. وضع الشیء فی غیر محلی، همین که کسی خدا را عبادت نکنه هم ظلمه، کسی غیر الله را پرستش بکنه هم ظلمه. ان الشرک لظلم عظیم، انسان بر خودش ظلم میکنه، ستم میکنه. کفار، انسان ناسپاس است. خب پس الله عز و جل این همه نعمت به انسان داده و از انسان انتظار دارد که انسان در قبال این نعمت ها سپاسگزار باشد، شاکر و عابد باشد، موحد و یکتا پرست باشد. همه این نعمت ها فقط از الله، عبادت هم فقط برای الله، نه برای غیر الله. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، حال دلیل نقلی تفصیلی از سیدنا ابراهیم علیه الصلاة والسلام. الله می فرماید این اولین ابراهیم علیه السلام ابو الانبیاء، اولین بانی مرکز توحید یعنی کعبة الله. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، ابراهیم به ربش زمانی که گفت اجعل هذا البلد آمنا، دعای اول ابراهیم، این بلد را آمن بگردان. آمن ازا امن، اینجا امنیت باشد. اثرات دعای ابراهیمی را تا به امروز میبینیم، نه اینکه در حرم انسان فقط امنیت داره، بلکه حیوان هم امنیت داره، اونجا درخت هم امنیت داره، اونجا بوته و گیاه و علف هم امنیت داره. هیچ کس اجازه نداره تا اونها رو قطع بکنه. آمنن ای ذا امنن. واجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، بار اله مرا دور بگردان و اولاد من را ان نعبد الاصنام، از اینکه ما بتها را عبادت کنیم، از اینکه بتهایی که اون بتها را در واقع نمادی هستن، اون بتها یا از جنات یا از انسان ها، اونها را ما عبادت کنیم، خدای ما را از این حفاظت بفرما، دور بگردان. رب انهن اضللن كثيرا من الناس، این علت است چرا از اونها دور باشم، چون پروردگار این بتها گمراه کردن بسیاری از مردم را. بت که گمراه نمی کند، این انسان بیچاره خودش میره به سوی گمراهی. بت یک سنگ بی جان هست، و یک چوبی هست که تراشیدن درست کرده، اون چطور گمراه میکنند؟ اضللنا نوشتن سبب زلال شدند، اینا سبب شدند، اینا باعث شدند که بسیاری از انسانها گمراه بشند. فمن تبعنی فانه منی، هر کسی مرا دنبال بکند، مرا پیروی بکند، یعنی مثل من، نفی کند غیر الله را، نفی کند عبادت غیر الله را و فقط خدا یگانه را عبادت کند، یک تا پرست باشد، فانه منی، او از من است، یعنی برای او سفارش شفاعت می کنم. اما و من عصانی، هر کسی مرا نافرمانی بکند، اینجا ابراهیم علیه السلام و سلام طلب هدایت غیر مؤمنین دارد، فانک غفور رحیم، تو غفور رحیم هستی، معنی این نیست که مشرک را ببخش، بلکه معنیش اینه که تو غفور رحیمی، تو قادری اونها را هدایت کنی، به اونها ایمان بدی، توحید بدی و بعد اونها را ببخش. ربنا انی اسکنت من ذریتی، بار الها من اسکان دادم، من جای دادم اولاد خودم را، یعنی اسماعیل و نسل اسماعیل را، بواد غیر ذی زرع، در این وادی، وادی که ذی زرع نیست، هیچ نوع کشت کشاورزی اینجا نیست. جا از کنم که سنگستان است، صخره است، صخرستان است، نخلستان نیست. بواد غیر ذی زرع عند بيتك المحرم، نزد بيت محرم تو، بيت الله الحرام، اینجا دلخوشیشون این بیت هست. چرا؟ ربنا لیقیم الصلاة، این علت اسکان است، چون اینجا مرکز عبادت، مرکز توحید و مرکز یکتا پرستی است. بار الها اینجا اینها را من قرار دادم تاکه نماز را برپا بدارند، تاکه تو را به یگانگی پرستش کنند. لذا خدایا دلهای مردم را متمایل بگردان به سوی این مرکز توحید. فجعل افئدتا من الناس، قرار بده دلهای از مردم که تهوی الیهم، متمایل باشد به سوی اینها، اینجا بیاد، اینجا بخواد بیاد. این دعا را هم شما اثرات دعا را میبینید، اینجا نشستید، اما اولا رخ شما سمت سوی شما اونجاست، حتی عبادت که میکنی روبروی اون قرار میگیری، و دیگه اینجا نشستی دلت میسوزه و حب و شوق و عشق اون دیار در دلت موج میزنه، عشق میریزی. لذا دلهای واقعا مؤمنین موحدین به اون سمت سو هست. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، بار اله انها را رزق بده از انواع ثمرات، انواع میوه ها، انواع غلات و حبوبات، انواع رزق و روزی زمین، شاید انها بندگان شاکر و سپاسگزار تو باشند. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، بار اله تو میدانی آنچه که ما در دل مخفی داریم و آنچه که بر زبان علنی و ظاهر داریم، از باطن ما خبر داری و از ظاهر ما خبر داری. بعضی گفتن دعایی که میگویند اسم اعظم همینه، که اینجا از خدای عزوجل و صفات الله عزوجل انگونه که واقعا یلیق و بشانهی هست یاد شده. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، وقتی که ابراهیم فرمود انك تعلم ما نخفي وما نعلن، بعضی مفسرین گفتن این ادامه وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء در وسط ادخال الهی است، یعنی این جمله جمله ابراهیم نیست، این را الله عزوجل برای توضیح بیشتر بیان فرمود، نه اینکه از درون شما انسان ها خبر دارم تنها، بلکه هر چی که در زمین و آسمان است هیچ چیزی بر خدا مخفی و پوشیده نیست. از همه اسرار، از همه مغیبات الله خبر دارد. پس میتونه جمله معترضه و ادخال الهی باشد. بعضی گفتن نه، این هم سخن ابراهیم است، ادامه کلام ابراهیم است، تعمیم بعد از تخصیص است. اول تعلم ما نخفی و ما نولن، از درون و برون ما خبر داری، و بعد از این میره فراتر تعمیم میده، هر چی که در آسمان هست از مغیبات تو خبر داری. و ما یخفى علی الله من شیء، مخفی نیست بر الله هیچ چیزی، فی الارض ولا فی السماء، نه در زمین نه در آسمان، همه اسرار را الله میداند. لذا ابراهیم علیه الصلاه و السلام بعد از این دعاها سپاسگزاری میکند از نعمت الله، و بعد به دعا ادامه بده. سپاس فرزندان، چونکه در ادامه دعا بناست که فرزندان یاد بشند و هدایت و دین و ایمان اونها یادآوری بشه، لذا ابتداعا تشکر از خدا، این از آداب دعاست. الحمدلله رب العالمین، اول ما خدا را سپاس بگوییم و بعدا دعا بکنیم، همانطوری که در تعلیم المسئله سوره فاتحه یکی از نامه چیه؟ تعلیم المسئله. به همین خاطر این سوره را تعلیم المسئله میگویند که به ما آداب سوال را، آداب دعا را یاد داده. اول خدا را تعریف کن، بگو الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. بعدا جایگاه خودت را، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما به عنوان بندگان و استعانت طلبان از تو هستیم. بعدا دعا کن اهدنا الصراط المستقیم. پس این تعلیم المسئله است. ببین ابراهیم هم به همین صورت، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و اسحاق، سپاس و تعریف مر خدای را. عرض کردم شیخ رحمه الله معتقد است که الف لام حمد این عهدی هست، تمام تعریفات مراد نیست، اون تعریفات خاص، تعریفات و محامدی که الوهیت را ثابت می کنند. لذا محامد الوهیت برای الله، آن اللهی که وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، بر پیری در سن پیری به من بخشید اسماعیل و اسحاق را، ان ربی لسمیع الدعاء، بدون شک رب من شنونده دعاهاست، همه دعاها را قبول می کند. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، این مسلک الانبیاء فی مسئله الدعاء. انبیاء در دعا فقط خدا را می خواندند، پیروان انبیاء باید این گونه باشند. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، بار الها مرا قرار بده پایبند عبادت، پایبند نماز، و من ذریتی، من تبعیزی است، بعضی از ذریه من، چون الله عز و جل قبلا فرموده بود، قال ابراهیم گفت و من ذریتی، قال لا ینال عهدی الظالمین، اونایی که ظالم و گناهکار باشند شامل حال اونها نمیشه. لذا اینجا میفهم و من ذریتی، بعضی از اولاد همون هایی که تو مقدرشون فرمودی هدایت را. ربنا و تقبل دعا، بار الها بپذیر و قبول بفرما دعای من را. ربنا اغفر لی و لوالدی، بار الها مرا مورد آمرزش قرار بده و پدر و مادر من را. ولی والدی، ابراهیم برای پدر و مادرش دعا کرد، خب در حالی که خدای تعالی گفته بود ای ابراهیم برای پدرت دعا نکن، چون که این پدرت در حالت ایمان از این دنیا نمیره. و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ من. وقتی که مشخص شد که دشمن خداست، یعنی بدون ایمان از این دنیا میره، اعلام براءت کرد. پس چطور اینجا دعای ابراهیمی هست؟ مفسرین میگویند که این قبل از اینکه الله عزوجل بهش اعلام کند که برای پدرت دعا نکن، ولی والدی قبل از اون مرحله هست. ولی المؤمنین و تمام مؤمنین را ببخش یوم یقوم الحساب، روزی که حساب قائم میشه و همه مردم برای حساب بلند میشند. لذا اون روز که مغفرت اونجا به درد میخورد، ما را مورد مغفرت خودتون قرار بدهید. خب این دلیل بود از ابراهیم النبی که ابراهیم بانی کعبه را بنا کرد و دعا کرد، از الله استمداد کرد، و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، ما از شرک از عبادت بت‌ها بدور باشیم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، عرض کردم بعد از اینکه در سوره رعد همیش دلائل عقلیه بود، در سوره مبارکه ابراهیم وقائع هست، واقعات هم دنیوی و هم اخروی به منظور عبرت. حال الله عز و جل بعضی از وقایع اخروی را در پایان سوره بیان می فرماید که اگر دلیل تو را تفهیم نمی کند، حداقل این حوادث خطرناک تو را تکان بده و بترسو به سوی الله بیا. الله عز و جل از انواع اسلوب ها برای هدایت انسان کار می گیرد، در قرآن استفاده می کند. لذا این مربوط به وقایع اخروی هست. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الله می فرماید شما هرگز گمان نکنید الله را بی خبر و غافل از آنچه که ظالمان انجام میدن. بنویسید به دلیل مهلت، چون که شما می بینید که ظالم ها را خدا مهلت میده، مشرکان را خدا مهلت میده، اینهایی که ستم میکنن بر انسانیت خدا مهلتشون میده. این امهال الهی را فکر نکن که خدا از اونها بیخبره، العیاذ بالله. خدا غافله؟ نه، خدای عزوجل غافل و بیخبر نیست، همه حرکات و سکناتشون را الله میبیند، کنترل داره. اما الله عزوجل مهلت میده، چون که قبلا هم خدمت شما عرض کردم این دنیا دارالجزا نیست که حتما تو همین دنیا خدا پوزشون را به خاک بماله. این دنیا دار امتحان است. گاهی بعضی را مثل فرعون، قوم نوح، قوم عاد و ثمود الله گوشمالی میده، اما اصل جای اصلی عذاب این دنیا نیست. امکان در خیلی از اهل ستام، از اهل شرک، از اهل کفر اینجا در دنیا اصلا مؤاخذه نشد. لذا الله می فرماید انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، همانا الله تأخیر میده. یؤخرهم ای یؤخرهم الله، الله اونها را تأخیر میده، مهلت میده برای اون روزی که تشخص فیه الابصار، چشمها در اون روز خیره شده. بنویسید به دلیل حیرت، از بس که اینها متحیرند، از بس که متعجبند، از بس که وحشت زده هستند، اونجا چشما خیره هست، اصلا نمیتونه پلک بزنه، میترسه چی میشه. الله میفرماید این تصویری هست از آخرت، تصویر کوچیکی هست که اونجا چقدر نفسی هست، چه روزها و چه حالت سختی هست. الله می فرماید مهطعی مقنعی رؤوسهم، یعنی شتابان هستند، با شتاب می روند. مهطعین مفسرین نوشتن مسرعین، یعنی با سرعت دوان دوان کجا می روند؟ به سوی موقف حساب. مهطعین مقنعی رؤوسهم، سرهاشون بالاست، همیش بالا نگاه میکنن، میترسن که حادثه اتفاقی نیفته، از بالا بلایی نیاد برای ما. مقنعی رؤوسهم، از فرط حیرت و از فرط وحشت سرهاشون بالاست. لا يرتد اليهم طرفهم، الله می فرماید چشمهایشان به سوی اونها بر نمیگرد، یعنی پلک نمیزنند، چشم نمیزنند از بس که وحشت زده هستند. و افئدتهم هوا، و دلهایشان خالی هست از شدت هول، یعنی چنان هولناک، چنان ترسناک که هیچ چی تو دلهایشون نیست، هیچ نمیدونند چه بگند چه بکنند، دل خالیه. لذا این وقائع را بیان کن که این روز میآید یک روزی. لذا ظالمین باید بدانند که خداوند غافل نیست از ظلم و ستم اونها، چنین روزی میآید. قبل از اینکه به این روز برسند توبه بکنند، برگردند. و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، اون در رابطه با آخرت بود، این در رابطه با دنیاست. الله می فرماید که در همین دنیا هم حوادث میاد، در همین دنیا هم اتفاقات بد و ناگوار میاد، از اون روز هم مردم را بیم بده، بترسانه پیغمبر. و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، البته نزد بعضی این هم تخویف اخروی هست و نزد بعضی این مربوط به دنیا است. فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا، میگویند کسانی که ظلم و ظلم کردند، ای اشرکو، تفسیر عباسی گفته مشرکان میگویند، ربنا اخرنا الى اجل قریب، بار اله مارا مهلت بده به مدتی نزدیک، یعنی برای چند روز دوباره مارا برگردان. بعضی گفتن این تخویف دنیاویست، یعنی وقتی که عذاب دنیا بیاد بخوان از این دنیا برند، اون لحظه میگه خدایا چند روز دیگه ما اشتباه کردیم، ما دوباره جبران میکنیم. و بعضی میگه نه، این تخویف اخرویست، اینو در آخرت میگویم. بله، مارا تأخیر بده به یک مدت نزدیک، دوباره برگردیم چند روز فقط، چیکار میکنی برمیگردی؟ نجب دعوتت، ما دعوت تو را اجابت میکنیم. بعضم تفسیر عباسی نوشته الی التوحید، این دعوت به سوی یکتاپرستی که انبیاء میدادند و ما نمیدونستیم و قبول نکردیم، الان اجابت میکنیم. و نتبع الرسل، ما بعد از اون پیروی میکنیم از رسول، از فرستادگان شما تبعیت میکنی. الله اینها را توبیخ میفرماید، سرزنش میفرماید. اولم تکونو اقسمتم من قبل، آیا قبل از این شما سوگند یاد نکردید؟ قبل از این سوگندهای غلیظ غلیظ نمیخوردید که ما لکم من زوال، برای شما زوالی نیست. زوال به چه معنا؟ دو معنا و دو تفسیر کردن. بعضی گفتم من زوال یعنی من عذاب، شما مگه نمی گفتید که هیچ عذابی نیست؟ الان چرا از عذاب می ترسی؟ چرا میگی برگردون مرا به دنیا؟ آیا شما سوگند نمی خوردید؟ دوم، زوال به معنی موت، یعنی شما آیا سوگند نمی خوردید که ما لکم من زوال، یعنی دیگه موتی برای شما غیر از همین یک موت، هم بغیر از این یک موت دیگه چیزی نیست، یعنی دیگه حیاتی نیست، دیگه زندگی نیست. الان ببین دوباره زنده شدی. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، و شما در دنیا زندگی کردید، اسکان داشتید در مساکن و در خانه ها و شهرها و بلاد اونهایی که ظلم کردند، اونهایی که قبل از شما ظلم کردند، ستم کردند، شرک کردند و خدا اونها را نابود کرد، از بین رفتند، بعد از اون جایگزین اونها شما شدید، اون شهرها مال شما شد، اون باغات مال شما شد، اون آبادیها مال شما شد. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، شما اسکان داشتید، زندگی کردید در مساکن و ساختمانهای کسانی که ظلم کردن بر خودشان، شرک کردن قبل از شما. و تبین لکم، برای شما واضح شد که کیف فعلنا بهم، چیکار کردیم با اونها، چطور عذابشون دادیم. و ضربنا لکم الامثال، برای شما مثالها را بیان کردیم. مثالها یعنی صفات اقوام گذشته را، برخورد اونها را با انبیا و اینکه چگونه سائقه آمد، رجفه آمد، غرق آمد، خسف آمد، انواع عذابها آمد. الله می فرماید وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم، آنها هم توطئه کردن توطئهشان را، مکر کردن مکرشان را برای خونسا کردن دعوت انبیاء. وعند الله مکرهم، در علم الهی مکرشان بود. و این کان مکرهم لتزول منه الجبال، گرچه مکرشان چنان مکری است که کوها زائل بشه، یعنی چنان توطئه بزرگی دارن که کوه از بین باید بره، ولی خدای عز و جل مکر اونها را ناکام فرمود، به هیچ جای مکرشان نرسید. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسولا، ای مخاطب یا ای رسول مکرم صلی الله علیه وسلم، شما هرگز گمان نکن خداوند عز و جل را که خلف وعده می کند با رسولش، خدا وعده خلافی می کند، نه، خدا که وعده عذاب فرموده چه در دنیا چه در عقبا، اون وعده محقق میشه. ان الله عزیز، خدا غالب است، یعنی میتونه عذاب بده. عزیزون بنویسید امکانن، ذو انتقام بنویسید وقوعا، یعنی خدا غالب است، هر وقتی بخواهد برای خدا امکانش هست خدا مؤاخذه بکنه، بالاخره یک روزی مؤاخذه هم میکنه، ذو انتقام هم از وقوعا انتقام میگیره از دشمنان خودش. چه روزی؟ اینها وعید هستن برای مشرکین مکه، یوم تبدل الارض غیر الارض، اون روزی که تبدیل میشه زمین به غیر زمین، و السماوات و همچنین آسمان ها تبدیل میشند، یعنی روز قیامت. شما میدونید که در روز قیامت همه چیز به هم میخوره. کلا اذا دکت الارض دکن دکن و جاء ربک والملک صفا صفا، زمین به هم کوبیده میشه، آسمان اذا السماء شقت اذا السماء فطرت، آسمان شکافته میشه، تکه پاره میشه، اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سیرت، خورشید بی نور میشه، ستاره ها یکی بعد از دیگری سقوط میکنن، نورشون را از دست میدن، کوها پودر میشن و تبدیل به ریگستانی میشن و جاری میشن، کثیبا مهیلا میشه. لذا تبدل الارض و غیر الارض و السماوات، همینه که همه جهان و همه طبیعت، الله عز و جل میفرماید که در هم بر هم میشه، با خاک و خاکستر یکسان میشه و همه چیز به هم میخورد. اون روز الله عذاب میده، یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات، روزی که زمین تبدیل میشه غیر از این زمین، و آسمان ها هم تبدیل و جابجا میشن، آسمان ها جمع میشن. اذا السماء کشتت، مثل پوست که چطور جمع میشه، آسمان همینطور جمع میشه. و برزوا لله الواحد القهار، الله میفرماید همه ظاهر میشند، همه آشکار میشن در محضر الله، آن اللهی که واحد یگانه هست و آن اللهی که قهار است. قهار یا به معنی قهر و خشم غضب، یا اینکه قهار از قهر است به معنی غلبه، اون ذاتی که بر هر چیز غالب و مسلط است، و هر کاری که بخواهد میکند. و تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد. سرانجام مشرکین و مجرمین، الله می فرماید میبینی مجرمین را در آن روز مقرنین فی الاصفاد، در زنجیرها بسته اند. در زنجیرها چی اند؟ بسته شدن، زنجیر کشیده بر اونها. سرابیلهم من قطران، سربال اونها یعنی چادری که اونها دور بدن خودشون پیچیدند از قطران است. قطران یه ماده آتشزا هست. بعضی گفتن قطران یه شیره‌ای هست که از درختی درست میشه، مثل بنزین چطور در میگیرد فورا آتش میگیرد، قطران مثل اون هست، غیر مانند است، نفت مانند است، آتشزا هست. و تغشا وجوههم، لذا جنس شلوارشون یا جنس اون چادری که اونها بر بدن دارند از اون ماده آتشزا هست که وقتی که این در آتش گذاشته میشه چند برابر سوزانده میشه. و تغشا وجوههم النار، و حتی چهره هایشون را، منظور تمام بدن را، تحت پوشش قرار میده آتش، آتش جهنم. این کارها برای چی هست؟ لیجزی الله. این لیجزی الله متعلق فعل مقدر است. ای یفعل الله ذالک، این همه کارها را، عذاب را الله عز و جل اجرا می فرماید، عملی می فرماید. لیجزی الله کل نفس ما کسبت، تا که جزا بده به کیفر اعمال برساند هر نفسی را آنچه که کسب کرده، طبق کسبش، طبق عمل کردش الله به او جزا بده. ان کان حسنا فحسن، و اگر جزای عملش بد است سیء فسیء. ان الله سریع الحساب، این میتونه جواب سوال مقدر بشه که این همه خلائق از اولین انسان تا آخرین انسان اینها چند هزار سال طول میکشه تا پروندهشون تکمیل بشه. اینجا شما میبینی گاهی تو دنیا در دادگاهی پرونده‌ای داری، یک پرونده 5 سال طول میکشه، 6 سال میکشه، بعضی بیشتر و طولانی تر. پس اینها حتما چند میلیون سال نیاز داره. الله میفرماید ان الله سریع الحساب، الله زود حساب میگیره، دیر نمیشه برای الله، دیر نیست، قیاس نکنید. لذا الله می فرماید که هذا بلاغ للناس، این بلاغی هست برای مردم از سوی خدای عزوجل، برسان به مردم ای پیامبر محبوب خدا. هدف این بلاغ، هدف رسوندن این پیام چیه؟ ولینذروا به، تا که به وسیله این بلاغ، به وسیله این پیام انذار بشن، ترسنده بشن و بترسند، از الله پروا داشته باشند. ولینذروا به، تا که به وسیله این بلاغ انذار بشند. ولیعلموا انما هو اله واحد، و به وسیله این بلاغ موحد بشند، یکتا پرست بشند. ولیعلموا، یقین کنند، باور داشته باشند، انما هو اله واحد، جزی نیست که اون ذات اله واحد است، هیچ شریکی در الوهیت ندارد. ولیذکر اولو الالباب، تا اینکه عقلمندان، اولو الالباب، پند و اندرز حاصل بکنن، نصیحت حاصل بکنن. صدق الله العظیم.